Na una wa mereme tangozi imenawiri unafurahi now. Kitanda akina siri za oratendo una kitumbo wao. Mnapende sana penzi liko kaskas. Mkipostiana Instagram status. Tushafunika kurasa mambo ya zamani yalishapita. Maisha mengine sasa kuwa na amani hakuna vita. Si kuchuki na kombea maisha mema ya furaha. Mungu aoneshe njia. Si nimezoea ila na furaha kuiona familia. Niko salama, mimi sina neno. Utaitwa mama, mtoto mpe upendo. Niko salama, mimi sina neno. Utaitwa mama, mtoto mpe upendo. Kwa zawadi uliopata tena ulivyo shujaa. Mtoto mama amepata na nyie msije gombana. Mtoto akapata cash cash. Vizuri kuvumiliana matatizo mka discuss. Tushafunika kurasa mambo ya zamani yalishapita. Maisha mengine sasa kuwa na amani hakuna vita. Si kuchuki na kombea maisha mema ya furaha. Mungu aoneshe njia. Si mama, mtoto mpe upendo.